Já mám doma koně, jsou to koně mý, když já s nimi jedu, všecko o ně mý. Já mám doma soudek, soudek s fíkusem, až mi střechu zvedne, pojedu s cirkusem. Budem jezdit s kolotočem, budem zpívat, nevím o čem. Haha, já mám doma koně, jsou to valaši, pro tu moji píseň se přeci nesplaší. Thank you.